हमें कैसे पता चला कि पृथ्वी गोल है? चौथा भाग। इसमें दूसरा अध्याय लुप्त होते तारे। पृथ्वी एक चपटी चपाती जैसे आकाश गेंद के बीच स्थित हो सकती थी। इस स्थिति में अगर हम बिना रुके चलते रहते तो हम जरूर कभी न कभी पृथ्वी और आकाश के मिलन स्थल यानी क्षितिज तक पहुंच जाते। हम पूर्व में सूर्य के उदय स्थल तक भी जा पाते। हम चाहे तो वहां पर जाकर सूर्य को छू भी सकते थे और पश्चिम दिशा में चलते चलते हम अवश्य कभी न कभी सूर्य के अस्त होने वाले स्थान पर भी पहुंच जाते। सदियों पहले कुछ लोग इसी प्रकार सोचते थे। उन्होंने इसे दर्शाने के लिए क्षितिज पर खड़े हुए एक आदमी का चित्र भी बनाया था। चित्र में आदमी आसमान के ऊपर उठ उस विशालकाय मशीन को देख रहा था जो आकाश की गेंद को घुमाती थी। परंतु प्राचीन यूनानी दार्शनिकों को इन फालतू की कल्पनाओं में कोई यकीन नहीं था, क्योंकि पूर्व या पश्चिम की लंबी से लंबी यात्रा करने के बाद भी सूर्य चांद और तारे बिल्कुल भी धरती के पास नज़र नहीं आते थे। शायद पृथ्वी आकाश के एक छोर से दूसरे छोर तक नहीं खिंची थी। पृथ्वी और आकाश के मिलन का स्थान यानी क्षितिज मात्र एक भ्रम था, आँखों का धोखा था। शायद पृथ्वी की चपटी परत काफ़ी बड़ी होने के बावजूद आकाश की गेंद से बहुत छोटी थी। इस स्थिति में सूर्य चांद और तारे पृथ्वी के किनारे से बहुत दूर होते। पृथ्वी से कोई भी उन तक पहुंच नहीं पाता और ना ही उनके बहुत करीब आ पाता। अगर पृथ्वी आकाश गेंद के केंद्र में एक चपटी रोटी जैसी थी और आकाश उसकी किनार से बहुत दूर पर था, तो फिर यात्री बहुत लंबे सफ़र के बाद भी कभी पृथ्वी की किनार तक क्यों नहीं पहुँचे? शायद पृथ्वी का जमीन वाला हिस्सा मध्य में था और यह जमीन चारों ओर समुद्रों से घिरी थी। लंबी लंबी यात्राओं के बाद मुसाफिर अक्सर किसी समुद्र या महासागर के तट पर ही पहुंचते थे। प्राचीन काल में लोग बहुत लंबे समुद्री सफ़र नहीं करते थे। शायद इसी कारण वे कभी पृथ्वी के किनार तक नहीं पहुंच पाए। इस हालत में समुद्रों का पानी पृथ्वी के किनार से नीचे की ओर क्यों नहीं गिरता था? शायद पृथ्वी के किनार सभी ओर थाली जैसे ऊपर को उभरी थी, जिससे उसमें पानी ठहरा रहे। पृथ्वी का आकार चपटी रोटी ना होकर एक छिछले कटोरे जैसा ही हो सकता था। इस हालत में पूरी पृथ्वी नीचे क्यों नहीं गिरती थी?